وهي لازمة koju najmanju ruku mogu biti radna snaga. Stvari najviše, nije u najmanju ruku, nego najviše što mogu biti radna snaga. Ja فقتلوا عددا كبيرا منهم وكثير منهم اخرون في السجون. ايه قبلي pozatvarali kebir bi foča svojih začetaka jedino sa muslimani nismo mogli boriti za svoje principe. Mogli su samo biti iskorišteni za tuđe. A u ratu, u drugom svjetskom ratu, ti isti kasniji komunisti ubili su 12.000 fočaka a masovna ubista su bila u džamijama Foče i na mostu Šerka zende Džebel Esed Alan Mahtalla. Kada sada ili davno? Ja. Ne kažemo mi da su oni vjerovali komunizmu, nego sve je komunizam je i uzet samo da se sa njim zakrili svijet, se laže ljudima, uzmu ideju, nemaju šta, nemaju haka kao mi, moraju nešto uzet, ljudima govorit, vidi ovo ti valja, pa da uzmu sina, opsihraju ga, jalla, budi oficir, gonaj muslimane. Kultu hada kultu. Ovdje ne trebamo spominjati koliko je potjerano, nije moglo živjeti više u Bosni, nećemo govoriti u Jugoslaviji, koliko je otišlo u Tursku, nećemo govoriti ni šta je ostalo od onih koji su ostali. To je da niko od njih u toku onog rata nije smio reći ja sam musliman, ja ću voditi muslimane islamu, niti je čak smio do kraja postojanja tog komunizma da javno u jednoj instituciji kao što je vojska masovno u kojoj ulazi svaki musliman smije klanjati. O kakvim onda slobodama i o kakvom respektu se može pričati. Alžiru su Francuzi ubili više od 1 000 000 ljudi. A posljedice su trajne. U Kašmiru 1960. dvije skupine Hindusa Sikh Hari Krishna ovi Hindusi Hari Krišnjevci i ostali koji glumio neku toleranciju i mir i ljubav, dok gori Srbi haubice kopavaju da dole muslimani meditiraju. Allahu musta'an. Prisilili su 200 žena muslimanki da se skinu i hodaju gole ulicama gradova. Ma ba'da dalik ihtasabuhunna amam al-mutafarrijin min al-Hindus. Zatim su i javno u prisustvu gledalaca Hindusa silovali. Večer su naložili veliku vatru u koju su bacali jednu po jednu ženu. Poprek njihovim orgijanjem, kriskom i smijehom. U jednoj od džamija u Indiji natjerali su mu jezina 63. godine, natjerali su mu jezina pod prijetnjom ubistvom da mu jezini na munari. عندما اتى الناس على صوت الاذان كسى اسكوبيلي كلانياتشي اوبكولي سو مسجد اي زاكلالي اد برفوغ دو زادنيغ ثم جمعوا المصاحف واتوا بنساء المسلمين وهتكوا اعراضهم على هذه المصاحف اعوذ بالله من الشيطان ثم ذبحوا ذاتهم سودوالي جينه توغ ميستا i silovali na pobacanim mushafima po mesdžidu. A kad su se izživili, zaklali ih na istom mjestu. A hatibu su svezali omču oko vrata, privezali mu mushaf na čelo i rekli mu počni sa hutbom. Nakon svega ovoga što je samo kap u moru pište, nakon svega ovoga što je kap u moru i što vjerovatnije muslimane očekuju strašnije stvari, muslimani ne pribjegavaju Allahu, pa onda sebi i džihadu, niti su oprezni od kjafira, niti spremaju zaštitu i odbranu, nego ih zovu, vallahi zovu. Sinoć pitaju Harisa Slajića šta trebaš, šta je vam najpriče u Bosni, kad je da dođete. Nego ih zovu nađiđane svakim oružjem i osposobljene za svako zlo da dođu u našu postelju, spavaju sa našim kćerama kruže oko naših mesčida dok mi lijepo se namirišemo, idemo u džamiju u goloruci. Ulaze u svaki naš magazin i zapisuju sve što u njemu ima, tako da sam predsjednik kaže da Amerikanci znaju u Bosni gdje je svaki ekser. I zapišite zadnju rečenicu, i to sve radi našeg dobra. I to sve radi čijeg dobra? Našeg dobra. La havla wa la kuvata illa billah. I nije poraz izgubiti u boju, nego je poraz izgubiti u duši, ne izaći u taj boj. Pišite sve. Nije poraz izgubiti u boju, nego je poraz biti poražen u duši, pa jedno takvo poniženje tumačiti uspjehom i dobiti. Pišite. To kao i mnoge druge stvari, to kao i mnoge druge stvari dovele su nas do stanja i uvjerenja da smo izdati od svih i da su islam prodali svi, a sa njime svoj ponos, svoju slobodu. To su uradili zbog svog neznanja o vjeri, prvenstveno o akidi, to su radili zbog svog neznanja o vjeri, prvenstveno o akidi ili zagradi akidi, jer ona je najbitnija. Lako je naučiti kako ruku, kako ćeš se oprat ako to hoćeš, ako pogodiš Allaha, lako je to. I nepoznavanja istorije i neprijatelja, što nije čudo kad nas je neprijatelj učio istoriji i prikazao nam svog neprijatelja našim neprijateljem. Time je neprijatelj postigao više od pobjede. Time je neprijatelj postigao više od pobjede. Jer nas nije porazio na frontu, nego nas ubijedio da ne izlazimo na front, pa nam došao u kuće. Zamislite sada liniju i gore neko dobije ili izgubi, je li tako? Ali oni su dole, oni su prošli te linije jer nas nema, ne branimo ih, pa su nam se spustili u selo. To je više od pobjede. Zamislite da vidite na četničku liniju, nema linije, uđete u selo, a? Šta doli? Četnik ti postavio bombu da kad pokreneš, pođe nešto digne da te ubije. Ne. Četnik te dočekao, kahvu ti ispekao, rekao, budi direktor, Burim, evo ti kćeri moje, Burim. Je li to pobjeda ili više od pobjede? Ha? Idu još dalje, braćo. Nisu rekli, nije to je, haj sad živite. Nego, traže od istih muslimana, jel? Koji uzmiju kod svoje ortake, pomagače, da kolju muslimane kako oni kažu. A mi smo rekli da neće stati na tome. Mi smo rekli da neće na tome stati. Jer muslimane čeka ono što nisu još doživjeli, jer su i uradili što oni prije nas nisu uradili. Subhanallah. Subhanallah. Pišite, otuda naša obaveza da se borimo i ne dozvolimo poniženje, nego da završimo kao robovi jedino Allahu Đalešanu. Jer je smrt slađa, kraća i lakše je podnijeti od poniženja na dunjaluku koje čeka i kazni i gubljenja dženneta koje je sigurno ako tako postupimo. I nauzu billah, vjerovatnog dospijeća u vatru. Ovo ne morate zapisati, samo nek znate govoriti koje su metode kafira u borbi za rušenje islama. Sr svega, braćo, i ovo mi nakon što sebe odgojite, naučite svakog živa. Zbog toga mi možemo da klanjamo. Onaj ko ne zna da je ovo ovako, on je mu je težak namaz, jel de? A onaj ko gleda dalje, namaz mu je hrana, bez njega ne mere. Kome je sad vas teško abdest? Kako će mu biti teško abdest kad hoće da krv prolije na Allahovom putu? Ali samo onaj ko je se utopio u dunja, Allahu musta. Ratnički vatri između muslimana. بعد أن خرج الاستعمار من أراضي المسلمين كان هناك حركات جهاد كافر بوشتسو أكوبيرا لمسلمانسكي زملة وينيشكي سيلوم كولونياليزيرا لي نسمو كازالي كاسا تو دسلو بيشتي بيشتي كافر بوشتسو أكوبيرا لكولونياليزيرا لي إسلامسكي زملة narodi su protiv njih kao stranog elementa vodili stalne borbe. Pa su pribjegli nevjernici, znači pribjegli odgoju i treniranju dijela muslimana koji će kao domaći faktor biti prihvaćen, ali raditi ono što je cilj i što bi radio neprijatelj. Avalan farah li muslimin amrun. Znači uradili neke stvari koje će muslimane stalno zavađati jedne sa drugima. Kad su morali pod pritiskom stalnih otpora muslimana da se isele, šta su radili? Postavili su ono što će među muslimanima stalno biti kost oko koje se glođu. Prva ta stvar je bila pravljenje državica, odnosno povlačenje granica ummeta tako da ostane stalni jaz i sukobljavanja. Da znači takva podjela bude izvor stalnog sukobljavanja i neslaganja samog ummeta. Takav postao je rat u Jemenu, odnosno rat za cijepanje Jemena. Jer Jemen, otkad se zna, je Jemen. Ali šta su radili neprijatelji? Pocijepali ga na dvije države Jemena. Pocijepali ga na dvije države Jemena. Pa je prokleti Nasr, Titin brat, drug stvari, drug Titin, poslao silnu vojsku egipatsku da odvoji Jemen, da napravi južni komunistički Jemen od čitavog Jemena. Što je rezultiralo sa pogibijom 50.000 egipatskih vojnika. Šta mislite koliko je onda Jemenaca, oni koji su bili sa njima, ovi južnjaka, a koliko, ha, oni koji se branili? Sigurno je tamo bio goloruki narod i stavljali su njihove kuće, što znači da na drugoj strani sigurno je više žrtava bilo. 50.000 samo egipatske vojske koja je otišla tamo, poginulo. Kadarika harbi iraqija al-iranija. Takav, odnosno, sukob zbog tih granica je i iračko-iranski sukob. Mi znamo da je to bilo zbog čega? Zbog granice. Malo povuku ovome ovo, malo ovome ovo. Pa ostane ovaj, ovome dio njegov istorijski, ovome ovaj. Allahu al-musta. Taj rat je počeo 1980. I trajao je 8 godina. Užasni i savremeni ratova. U njemu je Irak upotrebljavao hemijsko oružje protiv civila. Kadarik harbe bejna Mauritanija i Senegal. Ovaj rat, odnosno ovakav rat je bio između Mauritanije i Senegala. Rat zbog granica. Između Mauritanije i Senegala. I jedna i druga su muslimanske, odnosno sa većinom muslimanskom zemlje. Više muslimana nego u Bosni, postotku mnogo. Mauritanija se isvrstava u islamske zemlje, a Senegal isto tako. Kama kama tagijat al-Arak be ihtilal al-Kuwait. Zalivski rat, ulazak Iraka u Kuvajt. Sve problemi karti koje su kjaferi podijelili. Wa dafa'a thamanaha Iraki. U njemu je stradalo 100.000 iračkih vojnika. Subhanallah, da toliko muđahida ima, ne mori ni poginu, samo da ima toliko. 100.000 iračkih vojnika. Poginu za islam, kad za taguta pogine 100.000, Allahu musta. Uba itnijen. Allahu musta. Stupeni. Poginuna. Povoda za sukobljavanje je i postavljanje različitih sistema u određenim državama. Tako da su stavili državu jednu kao kraljevinu, drugu kao republiku, ovu kao socijalističku, ovu narodnu, ovu kapitalističku i tako dalje. Zašto? Da bi se zbog toga čarkale stalno. Pa stavili Maroko tamo zadnje kao kraljevinu. Ha? Pa do nje onda socijalistički Alžir. Pa ovamo onda Republiku Egipat, Džumhuriju. Pa Jordan kraljevinu, pa Irak republiku, pa Siriju republiku, pa Saudiju kraljevinu, pa ona naginje zapad, ona naginje istoku. Samo da se kolju između sebe stalno. Kako onda možemo govoriti o nekakvom islamskom svijetu? Gledajte ovdje kraljevina, ovdje socijalizam, ovdje nijedna nema islamska. Pišite pod drugi metod, ovdje pod ovim, jel? Sajid Tansir Muslimin, autor Kim Lidine. Kif kan bi da? Osnivanje raznih takozvani humanitarni organizacija čiji je zadatak špijunaža zarez pokrštavanje zarez uvođenje među muslimane novih ideologija i svakako kvarenje njihovog ahlaka, njihovog morala i tako dalje. وقد نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا. I u tome su i na tom polju su polučili veliki uspjeh. Na tom polju su polučili veliki uspjeh. Hatta a'lan al-munassir. Kaže jedan od misionara koji se zove Robert Max. Lan tatawaqqaf juhuduna wa sa'yuna fi tansir al-muslimin. Hatta kaže ovaj Max. Ovaj Max, vi znate šta je Max na čokoladici, onaj Max. Zapišite ovu njegovu izreku debelim slovima, velikim slovima, sve. Kaže, neće prestati naši napori i naš rad na pokrštavanju muslimana dok se ne uzdigne, dok se ne digne krst iznad neba Meke i dok se ne obavi misa u Medini. Mnoge zemlje su izložene ovom pokrštavanju. A kako je to isprepleteno, braćo? Isprepleteno sa medijima, sa politikom, sa vojskom, sa ekonomijom, sa sportom. Sve su to izmiješali i dolaze ljudima s jednim takvim. Kad god u Sarajevo dođe neka organizacija i kad dođe neka delegacija, to je to. Čitav ovaj rat, to je to. Neke zemlje kao Indonezija, Albanija, zemlje Afrike, Bosna i Hercegovina i sve, braćo, nema je da nema. Vidjeli ste u Čečeniji, jeste vidjeli crveni krst? Jeste vidjeli u Afganistanu crveni krst? Nema zemlje gdje da ne dođu. I smiju se kako i registruju. Mašala, i danas i poklano toliko. Ima li što islama? Ne ima, Allah. Kako vama? Smiju nam se svi nama. A maša Allah. Hajte i dalje. Dajte koju ljepšu, pošaljite koju. Što se zna još bolje nasmiješ. Hajte. Pa kad joj dodije, kad je hello. Nemoj se provali, Allah, daj koju da more još. Dodijelo za heftu, dajte drugu. Brže Herkules. Trpaj. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niste vidjeli? Jel ovi kafiri muslimanski tvrde da oponašaju kafiri radi napretka, jel de? Jel tako? Pa zašto nam ne dođe onda irački crveni polumjesec i ne hrani nas? Ha? Užmite od njih metod. Zašto ne dođe turski? Zašto ne dođe iranski? Zašto? Gdje su? Saudijski. Gdje su? Kad uzimate od njih metode, jel? Učinite nas neovisnim od njih. Ne, nećete to. Vi ste njihove sluge. To je jasno više i truhlu panju, a kamol ptici na grani, a kamol čovjeku koji razmišlja, a kamol kog je Allah Dželešanu udahnuo svoj nur i uputu. Subhanallah. Subhanallah. Da je moć muslimana i njihova neovisnost i uspjeh spojen, skopčan sa njihovom vjerom. Zato svi njihovi trudovi su usmjereni na odvajanje muslimana od vjere. Svi njihovi trudovi su usmjereni na odvajanje muslimana od vjere. Hatta kala ahadu kutarijem, lau anna l'araba, arasu qimata l'islami, lahakamu l'alama ila antakuma sa'a. Kaže jedan od njih, jedan od njihovih autora kršćanskih, da Arapi znaju vrijednost islama, zapišite ovo velikim slovima, da Arapi znaju vrijednost islama, sudili bi svijetom do sudnjeg dana. Vladali bi svijetom, jel po islamu, islamom, do sudnjeg dana. Zamislite se jednom uspije ostvariti islam i da se onda čuva i razum i porod, ha? Kao što šerijat čuva. Da se ne da nikom da rekne batilo Allahu, da rekne laž, da rekne potvor odmah, preventivno. Do sudnjega dana. Jedan od židovskih listova piše ovdje, Allah alam, jed'ut ahrnot, kako se to izgovara ovdje na arapskom, jedan od židovskih listova, koji je izašao dana, vjerojatno je dnevnik dok je ovdje dan, 18.3. 78. Slušajte šta kaže ovdje u njemu, da bi znali zbog čega Zapad hoće da izađu muđahidi iz Bosne. Pište ovo. Inna ala wasaili i'lamina alla tansa haqiqatan hamma. Hiya juz' min istrategijat Israel. Naša sredstva informisanja. Ne smiju zaboraviti važnu činjenicu koja je dio izraelske strategije u borbi protiv Arapa. A ona je da smo uspjeli trudom nas, našim trudom, i trudom naših prijatelja, misli ovdje vjerojatno na Arape, naših prijatelja, udaljiti islam sa poprišta borbi. Isključiti znači islam iz borbe sa Arapima 30 godina. I mora islam ostati po strani, odnosno dalek od borbe zauvijek. Šta mislite kada bi se BH armija borila islamom? Koja bi sila smila doći da se bori? Mi ne kažemo da bi mi nju pobjedili, ali bi zapamtio i čukun unuće svakog koji je u toj bitci bio. Ako bi se izvukao. Šta? Muke, panjeve ove, ne znam zašto se bori, ni što će, ni kako će. Da je milion. Samo im uzmeš onog njegovog na vrhu, jel Allah? Evo ti žena, vidi što je lipa, potpiši. Kažu dalje, zato moramo ili zato ne smijemo zaboraviti ni jednog momenta izvršenje našeg plana u vezi sa sprečavanjem buđenja islamskog duha u bilo kojoj formi i na bilo koji način. Na kongresu kršćanskih misionara 35. godine jedan od čelnika misionarstva, stvari predsjednik udruženja misionara, Samuel Zvimer, kaže, kome kaže, kaže ostalim misionarima, kršćanskim popovima koji idu, no, samo ne idu sa inđilom, nego idu sa šminkom, sa zinalukom, sa pornokasetama, sa onim što, s alkoholom, cigarama, a onda i približe kršćanima, napravim jednu kapelicu, tu se viđaju nedjeljom, dolaze im u uglačenim kolima, a ovi a oni onda odaberu, neće i sviju, nego da beru par glavonja koje će dobro napuniti i reknu dobro je, mašallah. Imaš li problema? Mali slama, eto nas sada. Sad ćemo mi napraviti tamo problem i dotirat ćemo tenkove da zastrašimo to par što se počeli javljati. Vaša zadaća je da izvedete muslimane iz islama, da postanu stvorenja koja ne imaju vezu sa Allahom i da time izgube svaku vezu sa ahlakom, moralom koji je oslonac svakog naroda. Zbog čega su braće Afganije uspjele? Samo zbog ahlaka. Ne da obraz da uđe Rus, nek je došao s čim god hoće, da dođe i zakolje dijete. Ne da obraz. Pa prašinom, prašinom. i ne daj, i ne daj, i ne daj, dozvoljava stid, obraz, muškost, čast, sve to ahlak, to sve osobine. Hrabrost je osobina ahlaka, izdržljivost, sabor, sve je ahlak. Kao što je nemoral, bestid, poniženje, kukavičluk, jad. I ako nema toga, neće niko izdržati. Jeste li čuli za narod koji se kamenjem baca na vojsku i policiju najobučeniju na svijetu? S čime se bore? Imanom i ahlakom. Imanom i moralom. Sada drugo koji može dozvoliti da mu se sestrom spava John. Šta će on? Daš mu pušku. O, šta će s puškom? Daj mu pušku, god izmisli. Šta će on sa njom? Vidite li da je din pričio od puške? Vidite li, ne vidite? Zavezi čovjeka koji sve more trpiti. Slušajte šta govore o onim židovima u Sarajevu. Šta su to oni? Sveci? I zamisli bosanskog vojnika koji tako gleda na židova. Šta će mu puška? Ubog će pucat. U tebe, čovjek, samo u tebe smije pucat. Zato alžirski vojnik ne smije u Francuza pucat. Ni tu Engleza, ni tu Amerikanca, ni tu židova, ni tu mušljika, nego u kog smije. U mu'mina, u ženu, u dijete, u mesičinu klanjača, u to smije pucat. I čim se fale, imaju tenkove. U čega su ti tenkovi tog buržurina u umetu? U čega je kod Sadama buržurina? Da ubija Kurde. U čega kod Turske? Da ubija Kurde. Zbog čega u Siriji da ubija Palestince u Libanu? Zbog čega u Saudije da ubija Jemence, da ubija Saudice, mu'mine? Zbog čega u Egiptu da satire muđahide? Zbog čega su naoružali palestinsku policiju odnog PLO-a? Da ona sad ubija muslimane, da sada Muhammed ubija Muhammeda i Muhammed Muhammeda. Pa sad im nije žao i kad ona s kamenom izbije oko, izbio je Muhammedu. A drago mu kad ubije i ovaj Muhammed naoružani, onog muđahida Muhammeda, jer to on treba ubiti. To je ono što smo rekli, sijanje rata između muslimana. Zato čujete ovu misiju što je došla na radiju bosanskom i televiziji se pojavljuje, donijeli neku pjesmu kako je neki kršćan Amerikanac napisao muslimanima. Lipu. I šta još? Razgovaraju o tefsiru Enesa Karića. I dolaze i gledaju, mi hoćemo islam, jel de? Pa vidite da mi hoćemo islam. Jeste li svjedoci svi? Vi došli u islamu, pričaju. Aha. Pa šta je to? Pa može islam. Mašallah. Ali vidimo onama ekstremista. O. Pa vidimo onima dolje. Jesu Allah, vidi Musaf nam donije. Vidimo napravili nam mesiju, jesu Allah. Nu česme nam napravili mesiju, jesu Allah, sve. Školu. Ajde, onama muđahide svi vidio. Ubio dijete, postavio eksploziju. A, terorist. Jest, vallahi. Lej, lej, lej. Ovo vam je u čitavom umetu. I Bosna je tog bila pošteđena, ali sad je i Bosna i sad je Bosna poprište. A sve borci za islam, jel de? Ne mere bez hidajeta biti borac za islam, nek zna svak. Bez akide, bez fikha ne može. Bez ahlaka ne može. Bez iskustva ne može. Bez iskrenosti ne može. Ne može. Borba zašto? Nad Sarajevom se vihori zastava islama, jel? Ili zastava paganstva svake vrste. Svake vrste. I Hare Krishnovaca, i ovih svjedoka, i kršćana, i židova, i opcije, kako je god izmislio, kako god čelava i glupa glava, ili vašljiva, buhava, njemačka, ili ne znam koja zapadna, ili istočna. Sve su tu istrpali. Ako sudi, muslimani sude, maša. Da nastavimo šta je rekao ovaj Hule. Domus. Nećete biti predvodnica osvajačkog kolonijalizma u islamskim zemljama. Pripremili ste, misli sa tim, jel, pripremili ste sve mozgove u njima da prihvate ići s vama putem koji je izvođenje muslimana iz islama. Uspjeli su u tome, pišite. Uspjeli su u tome. Uspjeli generacije koje se ponose čineći velike grijehe i pripadanjem nekoj od ideja koje ruše islam, koji se stidi reći da je musliman, kome je cilj jedino zadovoljenje strasti. Voli ljenost i nerad. Ako radi za pare, s tim parama hoće udovoljiti strasti i posijati nered. Novi metod, ubacivanje sumnji muslimanima u njihovu vjeru. Jedna od ideja koje lansiraju je tvrdnja da je Kur'an napisao Muhammed, a da nije od Allaha. Govori o vjeri, govori vjera Muhammeda. Da je pun Kur'an, jel? Da je pun bajki, mitova, i suprotnosti. Mijavaju sankcije koje je uzvišeni propisao, kao što je kamenovanje bludnika, bludnice, jel? Pecanje ruke i tako dalje. Israeli, jel? Na jednom od sastanaka kralja Fejsala, saudijskog kralja Fejsala, bivšeg, u Americi, jedan od Židova je optužio Fejsala da primjenjivanje odsjecanja ruke je varvarski čin koga odbija savremena civilizacija. i druge kazne kao što je kamenovanje, bičevanje. Imamo je Fejsal, u prošloj godini su izvršene samo dvije kazne od sjecanja ruke i krađe treće nije bilo. A kod vas dnevno su hiljade slučajeva krađa, otimačina, ubistava zbog toga, u svakom danu hiljade slučajeva. Koliko bi onda bilo za godinu? Te kazne ih ne sprečavaju da kradu. Pa je li bolji ovaj zakon ili vaš zakon? هذا افضل اما في مجتمعكم من ضياع الاخلاق السعي ان اشير اليها. Je li bolje ovakvo društvo i čistota ili vaše u čiji razvrat ne smijem pokazati, ne smijem uprt prstom u razvrat, bolji se da mu se neće prst zagaditi. هنالك بهت اليهودي واحلى رأسه ودوت القاع للتسليط هذا الحديث سجده زبونيو وبريو غلاو إذا بلسو زابلسكو إذا بلسكالا يشيطا وستالا ميمون أربعة تشجيع الحركات تشجيع novi metod podržavanje pokreta i organizacija koje su suprotne islamu. Kao što je sekularizam, odvajanje države, vjere od države ili od života, realizma koji negira postojanje Allaha dželle šanu, tvrdeš da je realno samo ono što vidi. Pošto ne vidi Allaha, nerealno je, oni su realisti. Ovaj pokret, a koga je ustanovio? Jean-Paul Sartre, kojeg ste morali čitati u školama. Ovaj mezheb, odnosno ovaj pravac, drži da je Bog izmišljotina. Da je Bog i priča o Bogu i sve što je u vezi sa Bogom, vjera i ostalo, da je to izmišljotina. Štetna izmišljotina. Vidite kako kod njih ima mezheba koliko hoćete. Ima ovi koji dođu i kažu, a jeste, vjere, tačno, Bog, i mi Boga veličamo. Jedan Bog. A ima ovi koji, a Bog, laž. I oni su opet prijatelji, a jesu iskreni ovi prema Bogu. Isto. Pod istim je podržavanje propagiranja nacionalizma i patriotizma, lokalizma i socijalizma. Radom ovih pravaca i stranaka zalutali su mnogi umovi muslimana. i izmiješana je istina i laž među muslimanima. Zato nećete čuditi da čujete da se fakultet zove fakultet akide i filozofije. Ezherski fakultet se zove kulijetul akida wal felsefa. Fakultet akide i filozofije. Jedno. Isto kad bi govorili fakultet imana i kufra. Kad tako kad kašalo sve, da se izmiješalo sve, znači uzeo ovaj musliman namaz od islama, a akidu od kufra. Allahu akbar. Allahu akbar. A hoće istići Allahovu zadovoljstvu. Evo dobro. Ba'di kada? Novo. Širenje nemorala i rušenje morala. Kaže jedan od kafirskih vođa, ideološki i usmjerivački, odgajački, kaže: čaša alkohola i pjevačica, misli se razgoljena plesačica, Ganija. Čaša alkohola i bludnica, prostitutka, uradit će protiv ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam što ne može učiniti 1000 topova. Kažemo, istina je. Jer topovi samo ubijaju muslimane, a ona svrstava muslimane u vojsku kufra. Zamislite, braćo, imate kafir, ratujete protiv njih i ubijate ih. Vaš broj ostaje isti, jel tako? A i vi ginete, zna se, umanjuju vam se. Ali prije kafir, šta? U vaše redove povećava se vaš, a to je pobjeda, to je dobit. Tako oni. Zašto bi ginuli po bosanskim brdima, odu u gori lipo, u parlamenti, hodj. Kajfe halke. Ne žuri im se, doće nakon 15 godina. Allahu musta. Lani ehwa il liban fi zinica kullu ali sura ariba. Intašar fi zinica kullaka. Bi tarika gariba. Mani ladi ata bi tani? Znate li, braćo, da na žvakačima sad u čitavoj Zenici golotinja? Jeste vidjeli? Jeste. Ovo je nešto poznat puno. Mutavatak. Gdje su policijske kontrole? Gdje je roba što se pregleda? Da ne ruši što god. A svugdje imamo, jel da, pomagaju komadanta za moral. Da mora. Te. Rušenje morala se odvija putem ekrana, radija, novina, posebno satelitskih programa. Same Meke, oko harama Meke, kad pogledate, vidjet ćete najmanje 100 satelitskih antena gdje mlade Mekanke i Mekelije koji su došli studija iz Engleske otvore 12. kanal, a on je mu sve bludnice što su i bludnici koje su Židovi uspjeli skupiti. Ko zabrana kjafiru da hamukallah da uđe u svojom nogom na zemlju harama, zamijenjena je ulaskom razvrata u kuće, i to na večer kad treba da se bude na noćnom namazu. ko su u kućama muslimana servirali otvoreni najprljaviji blud širenje prostitucije i onog što se zove isto tako prostitucijom.